Nog een kwartier vertraging tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. Ze zijn nog bezig met bergingswerk na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. En dan de A27, Breda-Utrecht. Die is afgesloten bij Lexmond vanwege een ongeluk met 4 auto's. Tussen Gorkum en Lexmond staat het stil over 4 kilometer. Vanaf Gorkum kan je het beste omrijden via de A15 en de A2. Andere kant op, dus richting het zuiden, staat de kijkersfile tussen Everdingen en Noorderloos 10 kilometer. En dat levert je een half uur vertraging op. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Steeds meer Nederlanders kunnen zich bij de GGD melden voor een coronavaccin. Anderhalf jaar na het begin van de pandemie kan iedereen die dat wil een eerste prik hebben gehad. Is die bijzondere prestatie vooral te danken aan de farmaceutische industrie? En is het daarom terecht dat de ontwikkelaars van die vaccins zulke reusachtige winsten maken? Daar ga ik over praten met Mark Bonte. Hij is arts, microbioloog en lid van het OMT. Onderzoeksjournalist Lucien Hordijk van de Investigative Desk. En Peter Bertens van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ja, goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Meneer Bonte, ik wou met u beginnen. Over iets meer dan een maand kan iedere Nederlander die dat wil de eerste coronaprik ontvangen hebben, naar het zich laat aanzien. Dat een indrukwekkende prestatie is, daar is iedereen het wel over eens. Wie verdient de credits daarvoor? Is dat vooral de farmaceutische industrie? Ja, dat denk ik wel. Anderhalf jaar geleden was bekend, tenminste toen begon de pandemie, toen kenden we het virus vrij snel en pas toen konden de vaccins gemaakt gaan worden. De manier waarop ze gemaakt worden, dat is voor een groot deel toch te danken aan de academische inspanningen die in al die jaren daarvoor gedaan zijn. Maar het kunstje om van het maken van een vaccin tot een geregistreerd vaccin te komen, dat bij tienduizenden mensen op de juiste wijze onderzocht te hebben, met data die betrouwbaar zijn, met veel gegevens over veiligheid, om dat in een jaar te doen tijdens een pandemie, dat is een huzarenstukje. En dat vertrouw ik een overheid of een semi-overheid zoals een universiteit in die tijdsperiode echt niet toe. Dus dat is echt wel te danken aan de multinationals die daar de slagkracht voor hebben, het investeringskapitaal voor hebben en ja, gewoon de infrastructuur voor hebben. Ja, alleen maar complimenten, zegt u. Lucien Hordijk, onderzoeksjournalist. Je hebt veel geschreven over de farmaceutische industrie. Ben je het eens met Mark Bonte? Ja, half. Dus ik denk de research en de science en de wetenschap, dat is voor een heel belangrijk deel een publiek ding. Zoals dat altijd is eigenlijk. Wat wel heel indrukwekkend is, in ieder geval in twee gevallen, dus bij Pfizer en Moderna, is de schaal waarop dit product nu geproduceerd wordt. Dat is namelijk wel echt, ik bedoel, dat gaat voor je gevoel heel langzaam. Maar ja, wij zitten nu nog niet eens in juni en we hebben dadelijk allemaal uitzicht op een prik. Ja. Dat is verhoudingsgewijs, als je ziet hoe lang dat normaal duurt. Alleen al dat opschalen van een productie, en de productie die we nu hebben, die is ook nog nooit gedaan zo snel. Iedereen heeft een prik nodig op de aarde. Ja, dat is wel indrukwekkend. Dus half gemixt. Dus niet zozeer de ontwikkeling van het vaccin als wel de uitrol, zeg jij? Ja, de grote bedrijven hebben het dan even over. Hè. Dus Pfizer, Janssen, AstraZeneca. Ja, dat zijn vooral nu, denk ik, de partijen die deze vaccins op een enorme schaal aan het maken zijn. Ja, meneer Bertens, u bent van de industrie. Vindt u dat de farmaceuten genoeg credits krijgen voor het ontwikkelen en het uitrollen? Hier in deze uitzending in ieder geval wel. Dank maar in het algemeen? Ja. Nee, wat je ziet is dat geneesmiddelontwikkeling heel vaak op een manier plaatsvindt die buiten het zicht is van iedereen. Hè? Ja. Ik bedoel, er wordt aan universiteiten aangewerkt, er wordt aan bedrijven aangewerkt. En wie wat doet, dat is vaak al heel erg moeilijk te zien voor de gemiddelde personen. En dat merk je hier ook. Hè? Basale onderzoek van al die technologieën heeft plaatsgevonden aan de universiteit. Net als de Universiteit Delft heel goed vliegtuigvleugels kan ontwikkelen. Maar net als een Universiteit Delft geen vliegtuigen kan maken, kan een universiteit geen vaccin maken. Nee, dat is een ander vak. Die toepassing verder ontwikkelen, hè, vanaf de basale wetenschap, dat is iets wat de bedrijven hebben gedaan de afgelopen tientallen jaren. En dat is ook de reden, denk ik, dat we nu zover zijn met die bedrijven. Met ook hulp, ook in laatste instanties, van ook juist die artsen en die wetenschappers. Want wat wij niet kunnen, en die artsen en wetenschappers heel goed kunnen, dat is mensen testen of die vaccins ook werkelijk wat doen. Ja, precies, dat is dan weer niet jullie vak. Nee, Lucien Hordijk, de volgende vraag is natuurlijk: is het terecht dat die farmaceutische bedrijven dan ook zoveel verdienen aan de vaccins? Ja, nou, goede vraag. Kijk, op zich, er is denk ik niks tegen winst maken. Dus nee, ik bedoel, we zijn geen communistische samenleving, prima. Wat de interessante vraag is denk ik van wanneer is het winst maken belangrijker dan, ja, laten we zeggen, gelijke toegang voor alle mensen tot dat vaccin? Ik weet het antwoord dus niet precies. Maar wat bedoel je daarmee? Nou, wat je nu ziet bijvoorbeeld, als je het even toepast op de vaccins waar wij mee werken, ja. De Pfizer, Moderna. Die vaccins zijn relatief duur. En wat je nu in de kranten leest, is dat in Amerika en in Europa zijn we nu aan het overwegen om de kinderen ook te gaan prikken. Ja. Nou, dat is wel interessant. Want een heel groot deel van de wereld heeft zijn meest kwetsbare mensen nog niet geprikt. Nou, waarom hebben wij nu de luxe dat we onze kinderen al kunnen gaan prikken met mRNA-vaccins? En liggen in India, nou ja, zijn ze mensen op straat aan het verbranden omdat de pandemie daar helemaal uit de klauwen loopt. Ja, zit daarachter dat die bedrijven in onze landen meer geld krijgen voor een vaccin dan in lage lonen landen? Ja, dus er zit ook een deel politiek bij. Dus wij hebben ook, dat zie ik met nadruk in Amerika, in de UK en ook wel hier, dat wij eigenlijk bepalen dat, ja, wij betalen relatief meer. Dus wij krijgen die vaccins ook als eerste. Ja, en daar zit iets onethisch in, zeg je. Er zit een ongemakkelijk aspect in. Als wij ook al kinderen gaan vaccineren. Ja, nou, dat is een van de voorbeelden. Kijk, wat je altijd ziet in die industrie is, nieuwe producten kosten altijd vrij veel geld. En die industrie die verkoopt die producten altijd het liefst als eerste aan de partijen met het meeste geld. En kalft dan langzaam af naar de arme delen. Van ja, dat gebeurt nu ook. Ja, je vindt niet dat ze gewoon te veel winst maken? Ik las vandaag een verhaal dat de eigenaren van Pfizer en BioNTech, geloof ik, zijn miljardair geworden dit jaar. Ja, nou, dat is een discussie. Pfizer is sowieso wel een heel goed voorbeeld. Want voor de pandemie is dat al een bedrijf. Ik bedoel, dit is een industrie die sowieso al op netto winstmarges zit van ruim 20%. Normaal gesproken. Mm. Pfizer zit daar vaak nog boven. Dus die hebben jaren gehad dat ze gewoon 40% draaien. Voor dit jaar weten we het nog niet. Maar ik vermoed dat ze daar overheen gaan. Maar is dat knap of obscene? Nou, ik denk dat dat aardig obscene is, ja. Als je ziet wat ze ook met dat geld dan weer doen, dat is dan weer de vraag, wat doe je met die winst? Dus ze betalen er minder belasting mee. Ze bekostigen er ook heel veel marketing mee. Ze kopen eigen aandelen in. Dat is een beetje technisch iets, maar wat dat eigenlijk betekent, Pfizer, goed voorbeeld, 2019. Bedrijf heeft 8,4 miljard in R&D gestopt, dus in onderzoek. Ja. Dan denk je, wauw, dat is spectaculair, een geweldig bedrijf. In hetzelfde jaar steken ze 9 miljard in het opkopen van eigen aandelen. Dat is geld wat niet in R&D gestopt wordt. Waarom doen ze dat? Dat is wel een heel technisch verhaal, maar daar wordt dat een beetje mee gesuggereerd om de koers te beïnvloeden. Ja, om die koers omhoog te krijgen. Ja. Oké. Okay. Meneer Bertens, wat doen jullie met de winst? Wat doet de industrie met de winst? Ja, van alles, hè. Om even aan te sluiten bij het verhaal van Lucien. Pfizer, beurskoers 1 januari 2019 ongeveer $40. Op dit moment ongeveer $38. Het gaat niet zo goed met Pfizer. Nee, dat laat dus zien dat we waar we naar moeten kijken. De winstgetallen zijn indrukwekkend soms. Maar is dat ook waar een investeerder naar kijkt? En dat is voor ons als industrie heel belangrijk. Want hoe je het went of verkeerd, we moeten geld genereren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Want er is nog genoeg te doen. En een investeerder kijkt heel vaak naar wat, en dan wordt het toch technische excuus, de return on investment is. Oftewel, wat krijg ik terug als ik 1 euro in het bedrijf investeer? Ja. En dat is ongeveer 1% op dit moment. Dus dat is niet heel veel. Veel minder dan andere industrieën. Maar waarom worden die bazen dan miljardair? Ja, dat is een ander type bedrijf. Dan hebben we het over twee kleinere bedrijven, Moderna en BioNTech. Dat zijn bedrijven die ongeveer 10 jaar oud zijn en toen ontstaan zijn door startende ondernemers zijn opgericht. Die vaak jarenlang op het randje van faillissement proberen meer geld binnen te halen om hun onderzoek te financieren. Ja. En die dus in die zin geprofiteerd hebben van het feit dat hun technologie heel goed te gebruiken was voor het maken van vaccins. Ja, en dat is dat je goed verdient tot daar aan toe, maar miljardair. Ja. Meneer Bonte, wat denkt u? Nou, ik vooropgesteld, ik werk samen met bijna al deze bedrijven in studies. Dus dat is mijn disclaimer alvast. Ja. Maar kijk, ik ben het met jou eens. Van op een gegeven moment heb je wel genoeg verdiend, dacht ik zo. Dus ik zou wel toejuichen als er gewoon meer transparantie komt over hoe er met de winst wordt omgegaan. Ook hoe er wordt omgegaan met alle publieke fondsen die gekregen zijn, die geholpen hebben om de producten, zeg maar, in de markt te krijgen. Ja, want dat is natuurlijk het interessante in deze casus. Alle kennis, hebben we net al vastgesteld, hè, die voor een groot deel wordt die ontwikkeld op universiteiten. Daar werken mensen zoals u aan, meneer Bonte. Ja, dat is allemaal hartstikke knap, maar hartstikke goed. Ja, u krijgt vast een keurig salaris. Maar een miljardair, dat is toch een heel ander verhaal. Ja, dat zit er dit leven niet in, denk ik. Nee, maar daar zit toch iets scheefs in dan, als dat met publieke middelen ook gefinancierd is? Ja, dat klopt. En ook als er zeg maar toch trucs gebruikt kunnen worden, legaal gebruikt kunnen worden om heel weinig belasting te betalen in een land. Ja, ik vind dat niet chic. En ik hoop dat de bedrijven zich dat ook realiseren, dat meerdere mensen dat niet chic vinden. Ja, goed, daar zou toch enige transparantie is daar wel wenselijk. Ja, meneer Bertens? Ja, kijk, transparantie komt er, is er. Hè. We maken allemaal jaarverslagen waarin haarfijn uitgelegd staat wat we doen met onze euro's. Nee, we hoorden het Lucie net vertellen. 8,4 miljard naar R&D, 9 miljard naar het aankopen van eigen aandelen. Ja, en dat is misschien inderdaad bedoeld om economisch gezien het bedrijf overeind te houden en interessant genoeg te houden voor nieuwe investeerders om nieuwe geneesmiddelen te maken. Waar Pfizer ook inderdaad een van de kampioenen is binnen de sector. Ja. Zegt u, het gaat allemaal hartstikke prima. Er is geen enkele reden om ons ethisch te bezinnen? Het gaat helemaal niet goed in de zin van dat die return on investment heel erg laag is en het gewoon heel erg moeilijk is nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Het kost ons miljarden. Het merendeel van wat we proberen lukt gewoon niet. En het duurt ook nog eens 10 tot 12 jaar. Ik krijg nu bijna medelijden. Dat hoeft u ook weer niet, maar dat laat gewoon zien dat het ontwikkelen van een geneesmiddel heel moeilijk is. En dat we blij mogen zijn dat er een type bedrijf is die daar hard aan werkt en dat er ook investeerders in te vinden zijn die daarin willen investeren. Ja. Die niet kiezen voor een windmolen, maar voor dit type. Meneer Bonte? Ja, nou goed, dat is iets wat deze crisis wel laat zien. Dat het dus niet nodig is dat zo'n traject 10 tot 15 jaar duurt. Ja. Het kan dus veel sneller. En dat betekent ook dat die trajecten die we nu hebben voor nieuwe geneesmiddelen, ik zelf ben bekend met hoe dat voor nieuwe antibiotica gaat, die zijn tergend traag. Die kosten heel veel geld, ook aan het bedrijf zelf. Dat kan allemaal veel efficiënter als we dat willen. Dus dat is op zich wel iets wat meegenomen moet worden. Ja, meneer Bertens, wil daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat is ook wat wij zien. Hè. Het kan sneller. Een vaccin ontwikkelen duurt normaal 10 tot 12 jaar. Lucien zei het nou al, binnen een jaar hebben we er 4 die werken. Daar moeten we echt van leren met z'n allen. Want ik denk dat we daarmee ook onze industrie een nog betere toekomst kunnen geven. En wat uiteindelijk voor iedereen heel goed is. We kunnen sneller reageren straks. We kunnen ook sneller reageren. Als we deze middelen die we nu, of alle technieken die nu zijn toegepast, snel opnieuw kunnen toepassen. Ja, dit zijn veelbelovende technieken. En dan hebben we het over niet alleen over de RNA-technologie, maar over eigenlijk alle technologieën die gebruikt worden, die ook veel potentie hebben voor andere aandoeningen. En ik denk dat we echt met z'n allen heel veel lessen kunnen leren hoe we dat sneller en effectiever kunnen doen. Ja. Over hoe Pfizer winst maakt, daar kunnen we iets over laten horen. Laten we even luisteren. Ja, we gaan er geld aan verdienen. En dat is maar goed ook, want we hebben nog een heleboel andere dingen te doen. We hebben ook nog antivirale middelen die we moeten ontwikkelen. We moeten gentherapie naar de patiënt krijgen. We zijn bezig met een gentherapie voor Duchenne. Hm. En dat de winst die we maken, wordt daar weer in geïnvesteerd. Ja, dat is de baas van Pfizer in Nederland, meneer Kaptein. Die zegt van ja, we hebben die winst gewoon nodig en we maken daar weer nieuwe medicijnen van. Ja, het klinkt bijna alsof het alleen maar liefdadigheid is, maar er wordt ook gewoon heel veel geld verdiend. Nee, we zijn ook een commerciële sector. En we hebben het weer over Pfizer, maar Pfizer is er ook heel duidelijk over. En ik denk alle bedrijven. Ik bedoel, dat is het model waar we voor hebben gekozen, wat het meest efficiënt is om geneesmiddelen te ontwikkelen. Ja, en dat er dan af en toe mensen obscene winsten maken, dat is dan een lelijke bijkomstigheid. Ik denk dat is in die zin voor veel mensen misschien een vreemde bijkomstigheid. Het kan ook heel erg stimulerend werken voor heel veel ondernemers die worstelen om hun bedrijf verder te helpen, om door te zetten. Op een dag. Ja, en dat wil ik ook niet zeggen dat ze dan miljardair worden, maar dat ze in ieder geval iets moois bereiken met hun bedrijf. Een product op de markt brengen en mensen kunnen helpen daarmee. Dan hoorden we net al even, dan zijn er ook farmaceutische bedrijven die met brievenbusfirma's belastingen ontduiken. Ontduiken, net welke term je wil gebruiken. Meneer Bonte, als u dat hoort, wat denkt u dan? Nou, kijk, daar ken ik de details niet van en ik ben niet op de hoogte wat wel kan en wat niet kan. Ik heb begrepen dat het op volledig legale wijze plaatsvindt. Ja, dan klopt de wet dus niet. Dan is, ja, precies. Dan denk moet je de wet veranderen, zegt u. Lucien, wat denk jij bij dat soort verhalen? Nou ja, niet alles wat, zeg maar, deze sector die heeft nogal een ethische bagage. En zeg maar, het kan niet zo zijn dat alles wat in de wet staat, alles wat er net niet overheen is, dat kunnen we doen. Er is ook nog iets als moraal. Ben het overigens helemaal eens dat je niet één bedrijf eruit kunt kiezen, want er zijn er nog wel meer. Maar als je het allemaal achter elkaar zet en je kijkt, we hebben het over belastingontwijking, nou, dat is één ding. Je kijkt naar het hele voortraject. Hè. Heel veel van die producten, zeker bij die grote farmaceuten, die worden niet in-house ontwikkeld, die worden gekocht. Vervolgens worden ze in de markt gezet. Komt er een enorm, zeker de klassieke grote pharma, hè, waar Pfizer er dan één van is, Janssen, AstraZeneca, we kennen ze allemaal wel. Die zetten een enorme marketinggeweld, zetten ze die producten in de markt. Kun je ook van afvragen, dat hebben we de afgelopen 30 jaar gezien, wat een effecten dat kan hebben, nadelige effecten voor patiëntgezondheid. En vervolgens hebben ze ook nog aan het eind van de rit, als al die winsten binnenkomen, hebben ze ook nog allemaal aftrekposten en fiscale voordelen, et cetera. Dus het profiteren van, ja, de staatsruif is dan weer zo, dat is weer zo populistisch, maar het profiteren van publieke middelen is wel, ja, dat is drievoudig. Ja. Ja, en dat is wel anders. Maar of gaat dan die vergelijking op met die vleugels van het vliegtuig misschien? Je kan wel een vliegtuigvleugel ontwikkelen, maar dan heb je nog geen vliegtuig. Nou, wat wel geinig is, dat zie je nu ook met die vaccindiscussie. Kijk, we hebben het echt over miljarden winsten. Dus gewoon echt 30-40% netto winst. Daar gaan we denk ik voor Pfizer heen. Ja, en dat is natuurlijk, dat verhaal wordt altijd verteld van, ja, dat hebben we nodig, want wij zijn een R&D-bedrijf en we hebben dat nodig voor onderzoek. Maar hier is het argument steeds, ja, nee, we hebben dat geld nodig omdat we op hele grote schaal moeten produceren. Massaproductie, fabriekswerk. Ja, dat is bij uitstek iets waarvan ik denk, ik bedoel, dat is nuttig werk, maar moeten daar marges van 30-40% aan hangen? Ja, dat is niet nodig, zeg jij. Meneer Bertens? Ja, kijk, ik weet niet hoe het zit met marges op individuele producten. Ik denk dat als je naar de vaccins kijkt, dat we als financieel een aantal bedrijven een prima jaar hebben. Hè? Ik denk dat het ook heel snel over is. Er zijn nog steeds 200 vaccins in ontwikkeling tegen COVID, waarvan er een aantal de markt gaan bereiken. En dan krijgen we volgend jaar een situatie dat we misschien 10, 15 vaccins hebben. Maar de vraag naar die vaccins, die stijgt niet enorm. Nee, die zal niet meer stijgen, maar het is ook niet uitgesloten dat we er elk jaar weer heen moeten, toch? Ja, en dan heeft in dit geval dan de inkoper, de Europese Commissie, denk ik, een prima onderhandelingspositie om met die bedrijven samen te kijken van wie heeft het beste aanbod. Ja, dan kan je ze tegen elkaar uitspelen. Die brievenbusfirma's, wat denkt u daarvan? Ja, dat is iets, denk ik, wat we heel breed in de economie zien. Dat dit soort constructies kunnen. Mogen we u niet verwijten, uw sector? Nou ja, wij doen in die zin wat er kan. En we moeten ook meegaan, want we zijn onderdeel van het grotere systeem. En als we het systeem willen corrigeren door de regelgeving aan te passen, dan kan dat zelf keuzes in een systeem. Je wordt niet gedwongen om een briefbusfirma te worden. Nee, maar ik denk dat weer financieel gezien, maar dan zou je een econoom moeten vragen, dat die keuzes beperkter zijn dan we denken. Okay. Meneer Bonte, u doet zelf onderzoek naar COVID-vaccins. U zei het al, kunnen universiteiten zonder de industrie? Nee, uiteindelijk krijg je, als er ontdekkingen zijn, spin-off bedrijfjes. En uiteindelijk moeten die opgekocht worden door grotere investeerders, en dat zijn doorgaans de grotere bedrijven, om een product tot de markt te brengen. Er zijn maar heel weinig producten geneesmiddelen op de markt gekomen die het hele traject zelf doorlopen hebben. Je hebt nou eenmaal heel veel geld nodig om die laatste fase van de evaluatie te doen. Als je het echt in patiënten gaat onderzoeken, dat is duur onderzoek. Ja, dat kan een universiteit zelf doorgaans niet opbrengen. Nee. Speelt het wel eens belangenconflicten voor u? Dat u denkt van ja, ik zit hier nou toch wel hele mooie dingen te doen waar anderen heel veel geld mee gaan verdienen? Nee, voor mij telt alleen, doen we, zeg maar, de studie die we uitvoeren, wordt die goed uitgevoerd. Het resultaat is wat dat betreft van secundair belang, als de studie maar goed uitgevoerd is. Ja, want u heeft zelf geen commerciële belang, hè? Nee. Nee. Nee. Dus dat loopt allemaal via het ziekenhuis, mijn werkgever. En wij worden, zeg maar, contractueel leg je dat vast wat je krijgt voor de inspanningen die je doet als ziekenhuis. En ja, het resultaat, we hopen natuurlijk altijd als er een nieuw vaccin getest wordt, dat werkt. Maar dat heeft verder op... Op uw inkomsten geen invloed. Nee. Nee, Lucien, spelen de belangenconflicten bij universiteiten? Ja. Ja, volmondig. Maar dat is dan, daar moet ik ook meteen bij zeggen, dat is niet zo als in, zoals je het misschien voorstelt, er komt een man in een met een net jasje en een zonnebril, die zet een koffer neer bij een bankje in een park. Er komt een dokter aan, die kijkt om zich heen, die neemt het koffertje mee. Dat gaat allemaal indirect. Dus ik heb wel wat onderzoeken gedaan, wat je bijvoorbeeld ziet in Nederland, wel bij UMC's ook met name, dat je dokters die krijgen vaak geld voor studies. Daar kun je die dokters over niet kwalijk nemen, want de overheid, dat is overheidsbeleid. Mm-hmm. Dat ze dat uit bij de industrie gaan halen. Wat je bijvoorbeeld wel eens zag, een aantal keer, ik heb zulke onderzoeken gedaan. Dus je hebt dan een middel, dat is dan onder patent. Hè, dus dat is dan nog zo'n duur middel. En op een gegeven moment komt daar dan, is dat patent er vanaf, en dan krijg je meerdere aanbieders van hetzelfde middel. Met als gevolg dat de prijs heel erg zakt. Nou, wat je daar gewoon vaak ziet, is dat dokters, die hebben toch een bepaalde loyaliteit aan dat eerste bedrijf wat de studies gefinancierd heeft. Dus die willen niet zomaar overstappen naar een goedkoper middel. Dat heb ik toch al meerdere keren gezien de afgelopen jaren, als voorbeeld. Oké, meneer Bonte. Dat zou kunnen. Dat is niet in de, zeg maar, ik zelf ben geen voorschrijver meer, en ik zit ook niet in de commissies die bepalen wat er voorgeschreven gaat worden, welke keuzes er gemaakt gaan worden. Dat zou dan over antibiotica of antivirale middelen moeten gaan, of de keuze van vaccins. Dus in mijn vakgebied denk ik dat dat veel minder geldt. Maar er zijn inderdaad andere vakgebieden waar dat inderdaad zou kunnen spelen. Het klinkt wel menselijk wat Lucien zegt. Als je samengewerkt hebt met mensen, dan heb je ook het gevoel van... ja, die verdienen het om daaraan te verdienen. Ja, maar de samenwerking kan ook anders uitpakken. En dan denk je van die firma wil ik liever nooit meer. Die in ieder geval niet. Iedereen mag eraan verdienen, maar hij niet. Goed, nog een paar vragen vooruitlopend op de persconferentie zometeen. Meneer Bertens, de bedoeling was dat rond 1 juli iedereen de eerste prik gehad zou hebben. Ja. Vertraging bij Janssen. Weet u wat de reden is van die vertraging? Nee, maar ik denk dat hiervoor geldt wat we bij alle vaccins zien... dat het heel erg moeilijk is die productie heel snel op grote schaal te krijgen. Ja, maar bij Pfizer lukt dat steeds wel en die leveren steeds meer dan beloofd. En bij Janssen en AstraZeneca zien we steeds het tegenovergestelde. Ja, maar je ziet ook bij Pfizer in het begin dat ze moeite hadden. Hè? Maar Pfizer heeft inderdaad het heel goed voor elkaar gekregen... om het productieproces te versnellen. Hè? Het duurde vorig jaar 120 dagen om een vaccin te maken. Dus nu ongeveer 60. Maar er zijn nog steeds dus 60 dagen. Dus het is heel lang. Ja, ja. Oké, u zegt hoe dat precies gaat bij Janssen, weet ik niet, maar het is niet raar. Dat kan gewoon gebeuren in zo'n proces. Ze werken met biologisch materiaal en dat is gewoon heel erg moeilijk om dat te maken. Meneer Bonte, maakt u zich zorgen over die vertraging? Nee hoor, dat zal even een korte vertraging van een klein deel zijn. Maar inderdaad, ook de kwaliteitscontrole is enorm. Dus er hoeft in die 60 dagen maar één dag even iets mis te gaan en een hele batch wordt afgekeurd. Nu is het wel goed om te zeggen dat u adviseur bent, hè, bij Janssen. Ja, en bij Pfizer en bij AstraZeneca ook. Ja, dus, maar u durft objectief te zeggen, we hoeven niet bezorgd te zijn. Volgens mij heeft Janssen tot nu toe gewoon vaccins geleverd. Ja. En is er nu even sprake dat er de komende weken misschien iets minder komt dan afgesproken is. Ja. Maar ik heb niet begrepen dat er een volledige stop komt. Nee. Nee, de kans is groot dat ze dat ook weer inhalen. Hè? Dan nog een ander nieuwtje van vandaag. De EMA heeft het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 12. Meneer Bonte, moeten we dat gaan doen? Ja, goed, dat is een hele discussie die in de gezondheidsraad gevoerd wordt. En daar zullen we advies van krijgen. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom dat heel goed zou zijn. En er zijn ook redenen te bedenken waarom dat wellicht nog niet nodig is. En is ook te bedenken waarom zouden wij de kinderen gaan vaccineren als een groot deel van de wereld het vaccin nog niet kan hebben. Dat is het argument dat Lucien net gebruikte. Zo zijn er dus een aantal argumenten die op een rij gezet moeten worden. En dan zal de gezondheidsraad daar een advies over geven. Ja, en we gaan over, wat was het? Ik hoorde net Lars Geert zeggen. Waarschijnlijk eind van deze maand versnellen met versoepelen. 3 weken naar voren halen. Was u bij de OMT-vergadering waarin dat is geadviseerd? Ik weet niet of dat een specifiek advies is geweest, nee. Nee, snapt u het, deze stap? Nou, kijk, als we kijken naar de ontwikkelingen in de laatste 2 weken... dan zien we dat alle seinen op groen staan, alle lichten. De daling is nu echt fenomenaal. Precies, en dan lijkt het veilig te kunnen. Als je exponentiële groei hebt, heb je ook exponentiële daling. En er lijkt op dit moment, ook in de modellering... kun je best wel wat dingen loslaten en dan gaat het nog steeds omlaag. Nou, laten we hopen dat het goed blijft gaan. Ik ga jullie bedanken, want de persconferentie gaat zo beginnen. Arts, microbioloog van het UMC Utrecht en lid van het OMT Mark Bonte... onderzoeksjournalist Lucien Hordijk... en Peter Bertens van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. We sluiten af met satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Als je voordringt met vaccineren, ben je een eikel. Dat heeft minister Hugo de Jonge gezegd als reactie op het nieuws... dat tientallen studenten hebben voorgedrongen bij hun vaccinatie. Dat deden ze door te liegen dat ze een medische indicatie hadden. Ik ga erover praten met minister Hugo de Jonge. Want u heeft er dus geen goed woord voor over. Maar wat kunt u er eigenlijk concreet tegen doen? Nou, het is echt niet de bedoeling dat studenten de vaccins opeisen van mensen... die veel meer risico lopen en eerder aan de beurt zijn. Dus voor de studenten die hebben voorgedrongen... zal het vaccin worden omgezet van een gift naar een lening. Dus zij zullen uiteindelijk dat vaccin weer terug moeten geven... zodat dat gebruikt kan worden voor mensen met een veel hoger risico. En ze hoeven natuurlijk niet hun hele dosis in één keer terug te geven. Dat kan in termijnen. En met zo'n leenstelsel zorgen we ervoor dat het stelsel eerlijker functioneert... En de verwachting is dat we dit volgende week kunnen doorvoeren. Er moeten nog wel wat details worden bekeken voor wat betreft de medische haalbaarheid. Hè. Het moet ook fysiek mogelijk zijn om een toegediend vaccin weer uit het lichaam te halen. Daar zullen we nog een advies over vragen van de Gezondheidsraad. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat geen problemen gaat geven. En dan is de verwachting toch dat iedereen die dat wil voor het einde van deze zin een eerste prik gehad kan hebben. Dat wil zeggen, uiteraard ervan uitgaande...

Goedenavond en welkom bij opnieuw een speciale uitzending van de NOS hier op NPO Radio 1. Met daarin zometeen een persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Ja, op een vrijdag dit keer, niet zoals zo vaak op dinsdag. En de vaart met versoepelingen lijkt erin te komen. Want, verslaggever Lars Geerts in Den Haag, het lijkt er dus op, hè, dat we zometeen gaan horen dat we nog meer en nog sneller gaan versoepelen dan dat we al dachten. Ja, inderdaad. De bedoeling was in kleine stapjes richting een mooie zomer. Dat hoorden we bij de vorige persconferentie. Maar wat schetst onze verbazing vandaag? Eerlijk gezegd gisteren al een beetje. We kregen door dat er meer ruimte was om te versoepelen, omdat de cijfers gewoon heel erg goed zijn. Het aantal ziekenhuisopnames daalt veel sneller dan ze hadden gedacht. Het aantal mensen dat op de IC ligt daalt ook sneller dan verwacht. En dus, wat het kabinet ook al eerder aangaf, gaan ze sneller versoepelen. Want, zo zeiden ze eerder, als het sneller kan, zullen we het sneller gaan doen.